www.chopinnichts.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 24 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Eksplozje na płonącym wysypisku w Jakubowie na Dolnym Śląsku. Strażacy nie mają pewności, jakie materiały się tam palą. Kupili obligacje GetBack, protestowali przed siedzibą banku. Klienci skarżyli się, że nikt nie chce uwzględnić ich reklamacji. Niebanalny instrument i znakomita gra artystów z Polski oraz USA. W Warszawie ruszył letni festiwal klawesynowy. Od 7 godzin trwa walka strażaków z pożarem nielegalnego składowiska odpadów w Jakubowie koło Polkowic na Dolnym Śląsku. W akcji gaśniczej uczestniczy 45 zastępów. Składowane są niebezpieczne substancje o niewiadomym pochodzeniu. Nie wiemy dokładnie, co tam jest składowane i co tam tak naprawdę się pali. Przyjmujemy, że są to chemiczne substancje niebezpieczne. Powiedział nam Paweł Pankiewicz ze Straży Pożarnej w Polkowicach. Nad wysypiskiem utworzyła się chmura dymu, ale nie jest to groźna dla zdrowia. Nie wykrywają żadnych podwyższonych stężeń zagrażających niebezpieczeństwu, zagrażających życiu mieszkańców okolicznych miejscowości. Władze apelują jednak do okolicznych mieszkańców o zamykanie okien oraz o niewychodzenie na zewnątrz. Jak podał na Twitterze portal 112 Polkowice, w miejscu pożaru dochodzi do eksplozji pojemników z chemikaliami. Zarządzono ewakuację ponad 340 górników z pobliskiej kopalni. Wciąż nie wiadomo, skąd na wysypisku wziął się ogień. Osoby, które kupiły obligacje spółki GetBack, protestowały przed siedzibą Idea Banku i Getinnobel Banku w Warszawie. W pierwszej kolejności to jest oszustwo, wprowadzenie w błąd, artykuł 286 kodeksu karnego co do warunków i możliwości inwestycji. Te sprawy są w prokuraturze regionalnej w Warszawie jest badany wątek tej sprawy. Niestety reklamacje są nieuznawane, to jest wręcz rzecz niebywała. Mówił prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack Artiom Bujan. Protestujący spotkali się z dyrektorem Departamentu Prawnego Idea Banku Piotrem Lewczukiem. Przekazano im oświadczenie, w którym napisano, że każde zgłoszenie dotyczące reklamacji podlega indywidualnemu rozpoznaniu, a zarząd nadał temu procesowi wysoki priorytet. Postępowanie jest jednak uzależnione od oszacowania szkody, co w tej chwili ze względu na sytuację GetBack nie jest możliwe. Od kwietnia obrót akcjami spółki windykacyjnej na warszawskiej giełdzie został zawieszony. No, okazało się, że firma ma długi i nie jest w stanie wykupić obligacji wartych 2,5 miliarda złotych od około 9 tysięcy ludzi. Sprawę bada prokuratura i CBA. Od początku letniego sezonu w Polsce utonęło już 196 osób. Alarmujące dane pokazała Fundacja Integracja. Jednocześnie rusza ona z akcją Płytka Wyobraźnia o bezpiecznych zachowaniach nad wodą. Akurat na dzisiaj jest 36 lat. Jak skoczyłem do wody, złamałem kręgosłup. Ja miałem 16 lat. Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja. Wiedziałem, że jest płytka, tylko nie wiedziałem, jak płytka jest wyobraźnia w mojej głowie. Tak. Bym się zastanowił, gdybym ją miał i do tej wody po prostu nie skoczył. Nie skaczemy, jak już to tylko z tych specjalnych ramp jakby do skakania. Przygotowaliśmy internetowy quiz wiedzy na temat bezpieczeństwa nad wodą. Jacek Czerwiński, Fundacja Integracja. Można go rozwiązywać na stronie kampanii płytkawyobraźnia.pl. Ten weekend, w który ja się złamałem, 16 osób się złamało w województwie mazowieckim. Pan Jacek również skoczył do rzeki w wieku 16 lat. Nie było miejsca w żadnym szpitalu. Na korytarzu kładli pacjentów. 26 lat na wózku. To całe dorosłe życie. Sprawą zajęła się nasza reporterka Ewa Tudzińska. Na wakacje Białoruś wydłuża możliwość pobytu bez wiz do 30 dni. Warunek jest jeden. Trzeba przylecieć do Mińska samolotem i stamtąd też odlecieć. Dotyczy to zagranicznych turystów, w tym tych z Polski. Zgodnie z dekretem prezydenta Aleksandra Łukaszenki, turyści, którzy chcą przylecieć na Białoruś bez wiz, powinni posiadać przy sobie paszport, pieniądze na pobyt i ubezpieczenie medyczne. Ci, którzy chcą przebywać dłużej niż 5 dni roboczych, powinni zarejestrować swój pobyt na milicji. Nie można lecieć bez wiz na Białoruś z lotnisk w Rosji, gdyż rejsy między obu państwami nie są objęte kontrolą graniczną. Wydłużenie pobytu bez wiz na Białorusi do 30 dni ma sprzyjać rozwojowi turystyki oraz usług medycznych. W praktyce turyści planujący wyjazd na Białoruś powinni sprawdzić na stronie internetowej ambasady Białorusi w Polsce, jakie warunki powinni spełnić. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Jak brzmi klawesyn i jak grają na tym instrumencie najlepsi muzycy z Polski oraz Stanów Zjednoczonych, to można zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć w Galerii Stara Prochownia w Warszawie. Tam rozpoczął się letni festiwal klawesynowy.

nothing. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day. No i w ten oto chytry sposób, przy pomocy tego nieprawdopodobnej urody dzieła, które jest Państwu zapewne znane dobrze, wykonanego przez trzech panów, Davida Bowiego, Philipa Glassa i Afex Twina, połączyłem, no, mam nadzieję, w sposób udany elektronikę z klasyką, z muzyką rockową i z tradycją i z gigantami, z gigantem jak na razie muzyki rockowej, świętej pamięci. I teraz jeszcze, żeby tak miękutko przejść do klasyki rocka, bo chcę oczywiście przejść do tych analogów, co Państwo też odgrażają się, że tak będę się zachowywał, to postanowiłem się przesmyknąć przy pomocy ostatniej płyty Davida Byrna. No, a to tak przy okazji ochów i achów związanych z jego wystąpieniem u nas na festiwalu. W ogóle ta ostatnia jego trasa niezwykle udana i scenizacyjnie, jak to zwykle u Byrna bywa, fantastyczna. Oparta to, o czym już zresztą powiedzieliśmy, w większości na repertuarze Talking Heads, ale parę rzeczy z ostatniej płyty też się tam znalazło. No i tak dla tych Państwa, co widziało, żeby im było przyjemnie, dla tych, co nie widziało, żeby sobie wyobraziło. I dance like this. In another dimension, like the clothes that you wear, a mighty, mighty battle sprouting early eagle hair. A fitness consultant in the negative zone. Wander in the city, looking for a home. I dance like this because it feels so damn. Started. One can only guess, and the truth don't mean nothing if you ain't got the cash. A credit card, mommy, an invisible dime. Best I can do. I'm tentatively shaken. You don't have to look. Can't say I'm sorry. I can't say I'm ashamed. Can't think of tomorrow. So far. No i utwór, jak państwo usłyszało, jakże zgrabnie łączący nowoczesność z tradycją. Wszystko nam się tu pięknie, cudnie nam się to wszystko klei. Bardzo dzięki pani Beato za przemiłą wiadomość. Pozdrowienia dla córki z Nosprem. Niewykluczone, że no nie wiem, czy to pamiętam, że ja dość bliskie zadzierżgamy więzi z Nosprem i troszkę tam będę siedział, może akurat to wypadnie w listopadzie. Chętnie bym zobaczył Nilsa Frama jeszcze w Nosprze. Byłoby to ciekawe, jeśli czas pozwoli. Dobrze, to teraz już może ja nie będę specjalnie się wynurzał na temat tego, w jakim okresie kto i to. Znaczy, kto to powiem? Nick Cave. Utwór Tupelo. No i tyle. Cometh down, whoa, whoa, whoa. runs. You tell yourself you're dreaming, but even no sleep runs is deep. No, no sleep runs is deeper. Oh God, up to below. Oh God, up to below. Oh God, up to below. Oh God, up to below. Oh, go to sleep, little children. The Sandman's on his way. Oh, go to sleep, little children. The Sandman's on his way. Hey, listen to the beating of their blood. Listen to the beating of their blood. Sandman's murder. The Sandman's murder. The Sandman's murder. The Sandman's murder. And Black Rain come down. The Black Rain come down. Oh, water, water everywhere. When no bird can fly, no fish can swim, no fish can swim. Until the king is born. Until the king is born. In Tupelo. Until the king is born in Tupelo. In a clapboard shack with a rubber tin. Where the rain crashed down and it leaked within. A young mother frozen on the concrete floor. And a bundle and a box and a cradle of straw. Tupelo. Oh, Tupelo. And a bundle and a box and a cradle of straw. Saturday gives what Sunday steals. And a child is born at a brother's heels. Sunday morning a fist born dead. And a shoebox tied with a ribbon of red. Tupelo. Tupelo. In a shoebox buried with a ribbon of red. Oh, the mama rock your little one slow. Mama rock your baby. Mama rock your little one slow. God help it to below. God help it to below. The king come down. The king come down. The king will walk up to below. The king will walk up to below. The king will walk up to below. Bardzo przyjemna piosenka, Tupelo. No to skoro pan Nick Cave, to oczywiście Patti Smith, czyli główni bohaterowie mojej bajki, jak państwo oczywiście doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. Mam nadzieję, że dla państwa też są to osoby ważne, a z różnych listów otrzymywanych z państwa w przytłaczającej wręcz ilości, o, to może troszkę przesadziłem, dam radę nawet sam przeczytać wszystkie cztery, to wiem, że i dla państwa osoby ważne. Więc Patti Smith z utworem z zespół Radio Ethiopia, Ain't It Strange, pisze o tym utworze, że to w okresie jej takich doświadczeń jako młodej dziewczynki z muzyką reggae, gdzie eksperymentowała w południowym New Jersey, starała się wykreować z kolegami z zespołu rodzaj manifestu, manifestu wolności od dogmatów moralnych, politycznych i religijnych. No to posłuchajmy. Ain't It Strange. Thank you. enemy, but I never am. Chance and chance and enemy. Well, me.

blossoms come sailing down through the streets and through the playground. The sun would stream on the sheets, woken by the morning bird. We'd buy the Sunday newspaper. Came, the seasons went, the winter stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The winter slammed us like a fist, rattling in the gales, to which she drew the curtains made out of her wedding veil. People, and a coffin of wood, to our love, let all the pink-eyed pigeons coo. That people, they just ain't no good. To our love, send back all the letters, to our love, Valentine of blood. To our love, let all the jilted lovers cry. The people, it just ain't no good. No i znowu nam się roztego ten jeden gramofon rozcharczał. No właśnie, tak niechcący przeskoczyło to od razu z kopaniny na People Ain't No Good. No good, prawda, że łaskawo ku się panu Robertu też zakleiła, rozkleiła, pojawiła. Pan Piotr też mówi o swoich przeżyciach związanych z koncertem Frama, kiedy to jeszcze mało znanym był u nas koncercie w klubie Żak, gdzie grali też nasi faworyci, czyli Mylnik i Hauszka. I namawia mnie bardzo na to, żebym ten koncert. Ja mam niestety taką pracę, że wtedy, kiedy ktoś gra, to najczęściej ja też gram. No i to jest taki kłopot. No nic, to takie życie, nie będę narzekał. Cóż to, proszę państwa, w przyszłym tygodniu znowuż ja sam i będę miał muzykę międzyświatową, czyli międzykulturową, połączone różne kultury w różne inne kultury i znowu bałkańskie bluesy i tuaregowie i, no i wszystko, co piękne, naprawdę piękne. A wiem, że poprzedni program z takąż muzyką państwu przypadł do gustu, więc myślę, że ten również. No i na koniec już klasyk, taki bardzo klasyczny, jeden z najbardziej klasycznych klasyków, wśród klasyków klasycznych, które się pojawiały w naszej audycji. Tym oto miłym akcentem, mam nadzieję, miłym sercu i uszom państwa, chciałem się z państwem bardzo serdecznie pożegnać i wyjść na ten żar, gdyż tu u mnie chłodno było i przyjemnie, ale było miło, ale się skończyło. Dobranoc! The human race was dying out. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pod kołami wielkiego wozu na granicy deszcz obmyje, a słonko wysuszy. Las od kuli ukryje, kroki wiatr zagłuszy. Z piosenki przemytników. Po blisko godzinnym wypoczynku ruszyliśmy w drogę. Fragment drugi. Józef Trofida był znany na pograniczu jako wytrawny i bardzo ostrożny przewodnik. Nie ryzykował nigdy. Drogi za granicę znał doskonale i każdorazowo je zmieniał. Inną trasą szedł do Sowietów, inną wracał. W najciemniejsze noce jesienne poruszał się po manowcach tak pewnie, jakby szedł w dzień po dobrze mu znanej drodze. Kierunek odnajdywał węchem. Był to jedyny mój znajomy w miasteczku. Służyliśmy kiedyś razem w wojsku. Spotkałem go w Wilnie, gdzie dłuższy czas błąkałem się bez pracy. On przyjechał tam po zakupy. Gdy się dowiedział, że cierpię biedę, zaproponował mi, żebym jechał z nim na pogranicze. Nie wahałem się wcale. Partia Trofidy nie była jednolita. Niektórzy chłopcy odłączali się od niej, zaczynając pracować na własną rękę lub do spółki z innymi przemytnikami. Ich miejsca zajmowali inni i robota szła dalej. Trofida prowadził zwykle od 7 do 12 ludzi, zależnie od ilości przerzucanego przez granicę towaru. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem Trofidę po upływie blisko 2 lat od czasu służby w wojsku, ledwo go poznałem. Wyszczuplał, a gdy mu lepiej się przyjrzałem, dostrzegłem na jego twarzy wiele zmarszczek. Trofida się zestarzał, chociaż miał tylko 5 lat więcej ode mnie. Był po dawnemu wesoły, lubił żartować i robić kawały, ale czynił to teraz niechętnie, jakby z przymusu. Myśli jego były gdzie indziej. W 5 lat później zrozumiałem to dobrze. Poznałem, co się kryło w przymrużonych oczach kolegi, które raziło światło dzienne. Po 7 godzinach drogi, licząc od czasu przejścia granicy, znaleźliśmy się w pobliżu hutoru Bombiny. Był to punkt, z którego przemycano towar do Mińska. Kolejno przełaziliśmy przez płot do dużego sadu i szliśmy w kierunku stodoły. Posłyszałem głos Trofidy. Lord, idź zobacz, jak tam w stodole, migiem! Wkrótce posłyszałem zgrzyt powolnie odsuwanego rygla. Gdy po 5 minutach lord powrócił, rzekł do nas krótko. Chodźmy. Na zewnątrz rozległy się stąpania i wkrótce do stodoły weszła dziwnie lekkim krokiem rosła tęga kobieta, lat około 35. Pachniało od niej na całą stodołę perfumami. Na nogach miała jedwabne, cieliste pończochy. Była odziana w bardzo krótką sukienkę, ściśle opinającą jej obfite kształty. Dzień dobry, chłopaki. Rzekła głośno i wesoło, pokazując w uśmiechu ładne białe zęby. Przywitaliśmy ją. Bombina śmiała się i oglądała nas. Spojrzała na mnie, a potem zwróciła się do Trofidy. A ten nowy? Tak, swój chłopak. Aha. Skinęła mi głową. Po chwili wyszła ze stodoły, przesadnie chybocząc biodrami. Chłopaki wyładowali kosze przyniesione przez Bombinę. Był tam duży rondel usmażonej ze słoniną jajecznicy, sagan duszonej kapusty i mięsa, sporo gorących blinów, 3 bochenki chleba i płat boczku. Zaczęliśmy pić wódkę i jeść. Zmiataliśmy jedzenie jak maszyny. Drzwi do stodoły znów się otwierają i wchodzi Bombina, zgrabnie niosąc w ręku wypełniony jabłkami i śliwkami kosz. A, macie, chłopaki, przyniosłam wam na przegryzkę. Och, ależ nakopciliście. Uważajcie, żeby stodoły nie spalić. No, klepisko tylko palimy, pilnujemy się. Uspokoił ją Józef. No, no. Bądźcie ostrożni. Założyła ręce za głowę i umyślnie wysadzając naprzód wyniosłe piersi, długo poprawiała zawiązaną na głowie chustkę. Podpici chłopcy patrzyli na nią głodnymi oczami. Wzięła kosze z pustymi garnkami i opuściła stodołę. Wydało mi się, że przed wyjściem szczególnie uważnie mnie obejrzała i do mnie się uśmiechnęła. A może omyliłem się? Może tamten uśmiech był przeznaczony dla nas wszystkich. Gdy zapadł zmierzch, zaczęliśmy szykować się do drogi. Lofka pozostawał u Bombiny i musiał przygotować towar na następny raz, a my mieliśmy wrócić do Rakowa i za 2 dni iść z następną partią towaru. Wyruszyliśmy w drogę powrotną. Iść było lekko, bo nie mieliśmy żadnego ciężaru. Powietrze było chłodne, noc wspaniała. Na niebie lśniły roje gwiazd. O 5 kilometrów od granicy zrobiliśmy wypoczynek. Zatrzymaliśmy się nad brzegiem strumienia w pobliżu gęstych zarośli. Wódki nie było, więc zapaliliśmy papierosy i wypoczywaliśmy, leżąc w gęstej murawie. Trofida długo milczał, a potem zwrócił się do mnie. Znasz się na gwiazdach? Na gwiazdach? Zapytałem zdumiony. Nie, nie znam się. Szkoda. Jeśli trzeba będzie trałować, to musisz wiedzieć, jak wyjść za granicę. Widzisz tam te gwiazdy? Które? Wskazał mi palcem. Na północnej stronie nieba, bliżej ku zachodowi, konstelacje Wielkiego Wozu. 7 dużych gwiazd, tworzących coś w rodzaju 4 kół i dyszla z przodu. Trofida, rysując palcem po niebie i, jak mi się zdawało, dotykając nim poszczególnych gwiazd, określił dokładnie, o jakie mu chodziło. Tak, widzę, więc co? Jeśli dadzą nam kiedyś popędź i rozbiją partię, to kieruj się tak, aby te gwiazdy były po prawej stronie. Jak nie pójdziesz, zawsze wyjdziesz za granicę. Rozumiesz? Po prawej ręce. Rozumiem. Długo patrzyłem na wskazane mi gwiazdy. Były piękne. Lśniły cudownie. Mieniły się różnymi kolorami. Dostrzegłem, że mają wiele niezwykłych odcieni. Ciekawiła mnie pewna kwestia. Dlaczego te gwiazdy tak dziwnie się dobrały? Gdy lepiej im się przyjrzałem, wydało mi się, że mają kształt łabędzia. Wkrótce ruszyliśmy dalej. Teraz Trofida szedł powoli. Od czasu do czasu przystawał i nasłuchiwał. Wówczas wszyscy się zatrzymywali. Niedługo po północy wyszliśmy na granicę. Trofida zatrzymał się między 2 słupami. Zbliżyłem się do niego. Te słupy graniczne, a to granica, cicho powiedział do mnie. Ciekawie obejrzałem stojące na małych kopcach 4-kątne słupy. Miały u góry godła państwowe i numery kolejne. Na polskim słupie był namalowany biały orzeł na czerwonym polu. Na sowieckim była wyciśnięta na blasze 5-ramienna gwiazda z sierpem i młotem. Z granicy ruszyliśmy wąską miedzą w kierunku Pomorszczyzny. W pewnym miejscu stanęliśmy. Nagle posłyszałem z tyłu zduszony szept. Chłopaki! Był to głos Słowika. Spojrzałem w lewo i zobaczyłem coś białego, szybko poruszającego się w ciemnościach przed nami. Nie była to postać ludzka, bo była zbyt mała i dziwnie wirowała w powietrzu, to unosząc się w górę, to opadając w dół. Było to chyba widmo. Z szybko bijącym sercem patrzyłem na niezwykłe zjawisko. Potem zbliżyłem się do Trofidy. Co to jest, Józku? Cholera wie, co to jest, odparł. Może upiór, a może diabeł straszny. Mówią, że to dusza kapitana.